Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da Libero programı başladı. Ben Volkan Ağır. Ben Tan. İsmail Başöz, deplasmanda. Bugün iki konuğumuz var. Lig Radyo'nun 1,5-2 senedir yanılmıyorsam 6 ile 8 arasında hafta içinde... Yok, 4 senedir. 4 sene mi? 4 tamam, 4 senedir Lig Radyo'nun hafta içlerinde akşamüstü 6 ile 8 arasında mikrofonun başına geçen süper ikili, gol yollarının pozisyon zenginliği yaratan ikili Cüneyt Kaşeler ve Ilgaz Çınar bugün konuklarımız. Hoş geldiniz. Valla bizim grup bizi böyle tanıtmadı yani. Eyvallah, sağ olun. biz çirkin olanlarız. Milli Vanilli aslında, ünlü olanlar. Bakma sen de İsmail nerede bu arada? Hani deplasmanda dedin ya, ben ona takıldım. Deplasmanda o bir futbol takımında hekimlik yapıyor kendisi. O yüzden deplasmanda. Hekim. Spor hekimlik. Ben de hakemlik anladım. Yok, abi. Ne oluyor dedim yani. Hakemlik enteresan oldu. Evet, yani. Ya bayağı ciddi muhabbete girerdi ondan sonra bir futbol takımında hakemlik yani. Karabük Spor yani. Şey de söyleyeyim. Bundan önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Efes Pilsen'de de spor hekimliği yaptı. Şimdi deplasman derken hakikaten artık oralarda yaşıyor. Bugün 1-0 kazandık herhalde. Evet, Urfa'yı. Aslında kendi ev sahibiydi de bizim için İsmail deplasmanda artık çok gelemiyor. Haydi çünkü maçlarda hafta sonu. O da iyi oldu. Bu arada uzun zaman üzerine bu bilgiyi vermiş olduk dinleyicilere. Evet. Futbol muhabbetinin derin dibine vuracağız diye ben bir duyuru attım Libero'dan. Ama bu muhabbetin dibine vurmadan evvel biz her hafta yaptığımız gibi Eduardo Galeano'nun bu güzel kitabı Gölgede ve Güneşte Futbola bir kulak atacağız. Oradan küçük bir bölüm dinleyeceğiz. Sonra muhabbete tam gaz devam edeceğiz. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Didi. Gazeteler onu 1958 Dünya Kupası'nın en iyi oyun kuran futbolcusu olarak göstermişlerdi. Brezilya karmasının bel kemiği sayılan Didi, ince bedeni, uzun boynu ve heykel gibi duruşuyla sahanın ortasına dikilmiş bir Afrika fetişini andırırdı. Çim sahaların mutlak hakimiydi. Bulunduğu yerden sahanın her tarafına zehirli oklardan farksız şutlar gönderirdi. Takım arkadaşları Pele, Garinça ve Vara tarafından golle sonuçlandırılan paslar verdiği gibi zaman zaman kendisi de gol atardı. Özellikle uzaktan çektiği şutlarla kalecileri gafil avlardı. Ayağının kenarıyla vurduğunda top falso alarak döner döner ve sonra tıpkı rüzgara kapılan kuru bir yaprak gibi yön değiştirerek kalecinin hiç beklemediği bir köşeden ağları bulurdu. Didi top hakkında şöyle diyordu. Aslında koşan ben değilim. Koşan o. Didi'ye göre top canlıydı. Evet, Eduardo Galeano'nun kaleminden Didi'ye göre top canlıydı diye biten kısmı dinledik. 4 senedir Prekazi'ye göre de canlıydı. Prekazi'ye göre de mi? Evet. Tabii. Canı var demişti hatta. Canı isterse top, gol olur, vardır, isterse demiş. Olmaz. O yani, gün o Monaco golünü öyle anlatıyor. Didi'nin şöyle bir hikayesi de vardır hatta. Benfica ile Fenerbahçe eşleştiği zaman Didi Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Fenerbahçe Benfica'ya yeniliyor deplasmanda ve Didi'nin de o sırada çalışma izni bittiği için Fenerbahçe ile İstanbul'a geri dönmüyor. Türkiye'ye geri dönemeyeceği için ve Didi'nin antrenörlük kariyeri. Daha doğrusu Fenerbahçe'deki antrenörlük kariyerinin bitişi de odur yani. Hatta şöyle bir iddia da var. Çalışma izniyle alakalı. Çalışma izniyle alakalı. Tabii. Abdullah Gegiç galiba yardımcısı. Evet. Şey derler, özellikle yanlış şey vermiş. Yani maç analizlerini o yapıyormuş. Özellikle yanlış maç analizi vermiş. Yani Didi'yi de yollamak istiyorlar. Hem de aynı zamanda şeyi de devam etmeyecek diye çalışma izni. Hani öyle bir taklaya gelmiş. Abdullah Gegiç sonra Fenerbahçe'ye çalışıyor ama onun laneti onu da tutmuyor yani. Evet, Ceren Sözeri'ye teşekkür ederim. Libero'ya evet, açık radyoya destek için. Baştan. Evet, nihayet bir meslektaş diyeyim tırnak içinde bir radyo programını almış olduk konuk olarak. Almış mıydık daha önceden? Hatırlamıyorum. Yani bir programcı aldık da programı almadık. Zaten performanstan belli olacak herhalde. Evet. Güzel başladık. Zaten vites 4'te başladı. Evet. Bir şey düşünemiyorum. Hemen ben gireyim o zaman. Nereden aklınıza geldi bu iş diyeyim? Yani radyoculuk, futbol programı. Ya benim biraz daha eskiye dayanıyor. Ben başlayayım. Ben 1990 yani radyolar kurulduğunda 92'deydi sanıyorum ilk radyolar kurulduğunda hemen özel radyolar daha doğrusu ben dinlemeye başlamıştım ve direkt Kent FM'i dinliyordum ben. Ve şey diyordum arkadaşlar o zaman Uludağ Üniversitesi'nde okuyordum. Uludağ Üniversitesi İktisat. Ben radyocu olacağım dedim. Ve Kent FM'de çalışacağım dedim. Ve hakikaten de 1994 yılının Kasım ayında ben Kent FM'e girdim. Kent FM kapanana kadar da oradaydım. Akşamları program yapıyorduk. Mete Avunduk'la Tekil City'yi yapıyorduk. Daha sonra da fakat şeyi bir 3 aylık radyo hat denememiz oldu. Ben dedim ki ya bu radyoculukta zor. Yani hem aile geçindirip yani hem hayatını geçindirip hem de radyodan para kazanmak. Yani profesyonel olarak yapılacak bir iş değildi. En azından o zaman öyleydi. Ailemin işleriyle ilgileniyordum. Bir 10 senelik bir baygınlık halim var yani. emlak işi var ailemin. Ben de şey derim hep toplumun cerahatinin aktığı yerdir emlak diye. Sosyoloji öğrendim yani orada. Sonra da Fırat İşbecer bizim Kent FM'den dinleyici bana dedi ki o Lig Radyo'da program yapıyordu. Seninle haftada bir gün program yapalım mı dedi. Cuma akşamları program yapmaya başladık. Daha sonra da Mehmet Ayan Ilgaz'la benim iyi bir ikili olacağımıza inanarak sağ olsun hep söylerim yani benim gördüğüm en iyi yayın yönetmenim Mehmet Ayan'dır ve bize en büyük hayatımızdaki en büyük şans oldu. Siz tanışmıyordunuz önceden yani. Hayır. Biz Ilgaz'la 2011 senesinde tanıştık. Ve 2011'den sonra yani aslında resmi 2012-2013 sezonuyla başladık biz. Yani 2011'de başladık da sezon full sezon 2012-2013'tür. Ondan beri 18-20 gol yolları. Kent FM'de futbol programı veya spor programı yapmıyordun herhalde. Yok hayır ama o zaman da konuştuğumuzun yarısı futboldu. Yani çünkü futbolla bir alaka eskiden beri var yani ciddi bir alaka. Ya şöyle 6 yaşındayken ilk defa hayatımda bir maça gittim. Bizim sülale Galatasaraylı. Babam beni ilk Galatasaray maçına götürmüştü. Ondan beri hayatım statlarda geçiyor zaten de. Oo eyvallah. Tamam. Yani benim şeyim öyle. Geçmişim öyle. Ilgaz'ın geçmişi evet. Daha farklı. Yani geçmiş derken. Ya şöyle benim radyoculukla alakam esasında hiç yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse. Hatta sizin mikrofonlarınız aracılığıyla bir kez daha özür dileyim. Bu işe hakikaten emek vermiş ve gönül vermiş ve bu işten para kazanmaya çalışan insanlardan ben özür dilerim. Bunu da Guns N' Roses'dan öğrenmiştim. 87 Grammy ödülleriydi galiba. Guns N' Roses'ın Appetite for Destruction albümü. Grammy'nin en iyi albümü seçilmişti. Yani Grammy ödülü almıştı ve onlar sahneye çıktığı zaman bu ödülü Metallica adına alıyoruz demişlerdi. Çünkü orada bir Metallica'ya saygı kuşağı vardı Guns N' Roses'dan. Ben de burada o radyoculara bütün hakikaten spor radyocularına bu işe gönül vermişlere bir gönül borcumu böyle demek zorundayım. Benim tamamen değişik oldu. Şöyle anlatayım. Uzun bir hikaye aslında ama çok kısaltarak satır başlarını vereceğim. Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Zaten Ankara'da işte kazandım Galatasaray'ı 84-85'te. Geldim işte bir sürü çevremiz oldu, arkadaşlarımız oldu. Yatılı okuyoruz. 2010 senesinde Cihangir'de bir mekanda otururken sohbet ederken böyle iki tane abimle sohbet ediyoruz esasında Galatasaray Lisesi'nden. İşte spor, futbol. Ben zaten çok meraklıyım hakikaten. Yani bilmiyorum Cino katılır mısın? Böyle bir Rayman kıvamında bir hafıza vardır bende. Öyle söyleyeyim. Yani bir atıyoruz sürekli. Ilgaz'ın iddia oynaması yasak dermiş bana. Öyle şeydir ya kağıt sayıyor gibi. hafıza konusunu zaten en başta anladık yani. Didi deyince diren bir anda Abdullah Gigiç'e oradan Benfica maçına gittin. Öyle bir sıkıntı var esasında. Hayır, Ilgaz'ın ben sıkıntı olarak söylüyorum Ilgaz'ın yani. Sıkıntısı şu. Hani İslam Çupi'nin bir yazısı vardır ya. Daha doğrusu kitabının adıdır o. Her şey Sabek'in lahana dolması yemesiyle başladı diye. Ilgaz o hikayeyi bilir. Yani Ilgaz hakikaten kimin ne yedip ne yiyip nereden futbolcu olduğunu bilir. Hatta bizim programlarda şöyle bir şey var. Şöyle bir hemen insert olarak gireyim bunu. Ilgaz'la ilk başladığımızda şimdi Ilgaz bir takılıyor. Kaan takımı ya da Kaan takımının ikinci ligdeyken sol beki oynayan adamın annesinin ismine takılıyor mesela. O sıkıntı bu ama. Ondan sonra ben ilk zamanlar ben de dinliyordum. Sonradan şeyi fark ettim. Aslında bu çok önemli bir bilgi ama hani insanların bunu bilmesine gerek yok. Çünkü Ilgaz buna takılıp asıl konuyu kaçırabiliyoruz. Ilgaz geç onu deyip ben şeyim hani Mehmet Ali Erbil değiştir vardır ya. Ben hemen şey diyorum geç abi geç takılma ona. Bu önemli bilgiden ziyade bu aslında dinleyici için de birazcık şok etkisi yaratacak. Böyle kendisini rahatsız edeceği bir bilgi. Şimdi Kaan takımının ikinci sol kanadın annesini bir eyvah adam neler biliyor ya. Beyin egzeması gibi. Şimdi deyip kendisine yönelik bir şey sıkıntıya giriyor. Babası annesini Ilgaz'ın bildiğini biliyor mu? Asıl sıkıntı o. Bu arada dinleyici de bilmek zorunda değil yani. Onu söyleyeyim. Ama işte onu bilmek de bir lanet yani. Yani onu öyle programlamışlar. Yani onu şey doğduğunda öyle programlamışlar. Eyvah, öyle eyvah. Bir çipi var onun yani. Bu abiler... Cihangir'de oturuyoruz bir mekanda. Dediler ki ya bizim Girey abi var dediler. O dönem hem Lig Radyo'nun hem de Alem FM'in radyo yayın yönetmeniydi. Girey abi de benim 5 dönem büyüğüm Galatasaray Lisesi'nden. Ya seni bir onunla tanıştıralım. Hani bir değerlendirirler mi acaba dediler. Ben de Mehmet Ayhan'la tanıştım. Girey abi sayesinde, Girey Güngör sayesinde. Mehmet Ayhan ne yapıyorsun dedi. Ya dedim ben sonuç itibariyle her Türk genci gibi futbola meraklı bir adamım esasında. Hani... Çok bir şey bilir miyim, bilmez miyim bilemem ama bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışmak istiyorum dedim daha doğrusu. Cuma günü 15 Eylül 2010 sabahında beni bir radyoya yani programa davet etti. Yağmur yağıyor muydu o sabah? Yok yağmur yoktu. Gayet keyifli bir günde 15 Eylül sabah. Osman Altunterim'in Futbol İK diye bir programı vardı. Futbol Dergi diye bir programı vardı affedersin. Oraya geldim. Orada konuşurken işte günün maçları var. O gün de Hikmet Karaman Manisa Spor'la yeni anlaşmış. Hakan Kutlu döneminden yeni çıkmışlar. Trabzonspor'la deplasmanda oynayacaklar. Ben de maçla alakalı çok değişik bilgiler verdim. Hikmet Karaman'ın esasında bu tip maçları çok önemsemediğini, çok değişik bir kadro ile çıkabileceğini ve maçın ne diyeyim favorisinin Trabzonspor gibi gözükmesine rağmen esasında o maçı Manisa Spor'un hangi sebeplerden dolayı kazanabileceğini anlattım. Canlı yayında mı? Canlı yayında oluyor. 15 Eylül Cuma günü ve akşamında Manisa Spor Trabzonspor 3-1 yendi Trabzon'da. Ve hayat böyle başladı. Hayat böyle başladı esasında doğru. Ertesi gün işte dediler ki dakika skor diye bir program yapıyoruz buraya gel. Hani oynanan maçları yorumlamak işte maçı nasıl gidiyor. O sırada dinleme nezaketinde bulunanlar varsa onlara maçı anlatabilmek adına bir 6-7 ay böyle devam etti. Sonrasında Mehmet Ayhan'ın karşısına geçtim. Yani karşısına geçtim derken teknik masaya oturdum. Hem zam Mehmet istemek için değil yani. Yok yok. teknik masada oturuyorum. Hem Mehmet Ayhan'la futbol sohbeti yapıyoruz. Hem dinleyicileri sabah telefona bağlıyorum. Sabah 7-10 kuşağında. Uzun bir süre biraz bayağı yani çok ben de oradan dinliyordum hatta. Tabii bir 8-9 ay öyle gitti. Sabah 7 ile 10 arasında. 10 arasında evet. Peki radyoda kaçta oluyordun? Daha doğrusu evden kaçta çıkıyordun bunun için? Yani o zaman Yakacık'ta oturuyorduk. Şimdi de Soğanlık'ta oturuyorum zaten. Çok bir fark yok. İşte. 5'i çeyrek geçe beni alıyordu araba. İşte 6.30 gibi radyoda oluyorduk. Ben önce bir ön hazırlık yapıyordum. Gazeteleri toparlıyorum. Mehmet Ayhan'ın karşısına işte ekleri çıkartıp bütün spor sayfalarını açarak koyuyorum. Öyle başlıyoruz ama benim spor gündeminden hiçbir haberim yok. Çünkü o yarım saatte sadece Mehmet Ayhan'ın stüdyosunu toplamak zorundayım. Öyle başladık. Tabii bütün maçları izliyoruz. Bu işe yatırım yapıyoruz. Yani yatırım yapıyoruz derken işte bende iki tane yayıncı kuruluşun dekoderi var. Kayıt anlamında. Oraya ciddi bir miktar yatırıyoruz değil mi Cuno? Ben şeyden seyrettiğim için internetten tercih ediyorum. Ama şey yok yani legal olan. Dijitürk Play var bende. Evet. Bir de diğeri şimdi o da neydi? Var. Reklama girmesi şimdi. Ha okey diğeri de var yani. Diğeri de var. Aynen öyle. Yani öyle başladık. Aynı zamanda ben Mehmet Ayhan'ın karşısındayım. Galatasaray saati yapıyorum. Hani Galatasaray liseliyim. Galatasaray taraftarıyım. Ben bunu hiçbir zaman saklamadım. Cüneyt de hiçbir zaman sakladı Fenerbahçe taraftarı olduğunu ki bu riskli bir iştir. Fenerbahçe taraftarlığı saklanabilecek bir şey değil zaten. Lanet gibi peşinden gelir yani. ama ben Cüneyt'i Galatasaray saatine davet ettim. Bu arada aile Galatasaraylı ama. Aile Galatasaraylı. Tabii ilk aydınlanma belli oldu. Tepki olarak doğmuş. Aydınlanma dedi yani, şimdi. Ben de Ankara güçlüyümdür. Yani ben 4 yaşında Ankara Gücü tribünlerine gitmeye başladım. Üst komşumuz sayesinde. İşte onu diyeceğim. Biz genelde Ankara'da Gençler Birliği ekolüyle çok muhabbet yok, çevirdik de. Ben bıraktı kişi gücü saldır Ankara Gücü ekolünden geliyorum. Cüneyt'le Galatasaray saatini yaptık ve Cüneyt'in daha demin belirttiği gibi. Sonrasında Mehmet Ayhan dedi ki siz çok iyi bir ikili olursunuz dedi. Hani bir tane Fenerbahçeli bir tane Galatasaraylı kavga etmeden ve... olayları anlatarak bir şeyler bir fark yaratabilirsiniz dedi. Ha yaratabiliyor muyuz bilmiyoruz ama geri dönüşlere bakarsak şu anlamda geri dönüş. Çünkü Türkiye'de geri dönüşü biz sadece sosyal medya üzerinden algılıyoruz. Şimdi onu soracağım. Siz programda şey almıyorsunuz ama değil mi? Telefon. Perşembe günleri halk günümüz. Aslında bu sene başladık ona da. Evet. Yani 5 ya da 6 tane oldu. Ondan önce almıyorduk söylediğin gibi. Yani canlı yayınlarda telefon bağlantısı yapmıyorduk. Sabah 1-2 kere Mehmet Ayhan'ın yerine yaptığımızda aldık yani. Evet. Onun dışında yoktu öyle bir şey. Başladık ve bizce gayet keyifli gidiyor öyle söyleyelim. Asıl geri dönüşlerle ilgili şunu söyleyecekti Ilgaz büyük bir ihtimalle. Biz bütün maçlara gidiyoruz. İşte şimdi basın iki senedir basın türbününe girebiliyoruz. Akreditasyonumuz gerçekleşti. Ayrıca Oğuz Tongsür'e de ben kendi adıma teşekkür edeyim. TSE'ye de açtı bütün herkese. Üyeliği açtı. Üyeliğe başvurduk. Benimki çıktı Ilgaz'ınki çıkmadı. İmzada onunki. Ben de Tutankamon'un laneti var yani. Aynen öyle. Şunu söyleyeceğim. Bütün maçlara gidiyoruz ve şu şekilde gidiyoruz. Diyelim ki Galatasaray maçıysa işte önce bir içilen mekanlarda olup orada Ilgaz'la. Hani Galatasaraylıların arasında. Halkın nabzını tutuyor. Fenerbahçe'de evet. Yoğurtçu Parkı. Beşiktaş kapanmadan önce işte çarşıda falan. Hani bugüne kadar bir kişi de niye geldiniz değişikler diyen biri çıkmadı yani. Ya da metro ile Galatasaray maçına gidiyorsak falan. Bu yani, basın tribünü iyi oldu. Çünkü ben de biz bu şeyde mikrofonlarda hiç saklamadık. Çok rahat da söylüyoruz. Pasolik karşıttığımızı. Tabii ki. Şimdi siz spor yazarlık kısmına girdiğiniz için bunu tabii muhabbetle karşılıyoruz. Pasolik'in başın genel müdürü Ilgaz da bana geldi Antalya'da. Bak bu yani anekdot değil. Yaşanmış tabii, bir hikaye. TSE'nin düzenlemiş olduğu paneldeydik o tabii gün. Tabii tabii. Yani dedi ki ya siz dedi ben dedi dinliyorum karşısınız ama dedi işte açıklayabilirim dedi hani ondan sonra ya biz de sadece şunu sorduk dedik ki bize bilete karşı değiliz yani zaten hayatımızın her döneminde her yere TC kimlik numarasını ve çok lazımmış gibi annemizin soyadının kızlık soyadının ikinci harfini herkese söylüyoruz ben yani. Üçü veriyorum abi eyvallah neyse fakat Pasolik'e karşı olmamızın tek sebebi yani benim en azından benim için net yani bu konu yani İlla bir banka üzerinden yürüyecekse bu iş, bu bankayı niye ben seçemiyorum? Niye şu anki banka diye sorduğumuzda onlar da sadece şunu söylediler. 10 senelik sözleşme var, çatlasanız da patlasanız da bu sözleşme değişmeyecek. Yani bu şekilde söylemediler. Yani ama şunu söylediler. Bu 10 senelik anlaşma, yani Türkiye Cumhuriyeti yıkılmadığı sürece ortadan kalkmaz demişlerdi. Yani herkes her şeyin farkında. Kendileri ikna olmuş. Türkiye'de neler kalktı şey yani. Ben sana daha ağırını söyleyeyim. Şu anda bütün kulüp yöneticileri, hiçbir yöneticisi bunun kalkmasını istemez. Kendilerini atarlar yani. Pasolig'in önüne atarlar. Önden avans aldılar çünkü biliyoruz. Hepsi 3-4 senelik. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bundan 2-3 hafta önce Allah Pasolig'den razı olsun dedi. Mesela işte. Ha, yani bunda yapacak bir şey yok hakikaten. Yani siz taraftar olarak ne kadar tepki gösterecekseniz gösterin. Bunda maalesef yöneticilerin borusu ötüyor. Siz taraftar olarak 2002 yılından beri müşteri pozisyondasınız. Ve tribünlerin bozulması da esasında 2002-2003'ten itibaren başlar. Yani kulüp yönetimlerinin taraftarı müşteri olarak görmesiyle Türkiye'deki bütün taraftar profili de değişmiştir. Çünkü şöyle düşünüyor. Hani biz çok rastlıyoruz. Eski Fenerbahçe stadı olsaydı, eski Galatasaray stadı veyahut da eski Beşiktaş stadı olsaydı esasında maçta iyi bir hareket yapmaya çalışan oyuncu pas hatası yapsa bile yuhalanmazdı. Çünkü o onun aksine iyi futbolcu olduğunu bilirdi. Aksine alkışlanırdı. Fakat şimdi Türkiye'de günlük başarılar istendiği için yani şöyle söyleyeyim. İşte Volkan sen 800 lira 900 lira para veriyorsun kombineye en aşağıdan bahsediyorum. Bir de Pasolik parası ödüyorsun ve stada gidiyorsun ve sen o parayı verdiğin için kendinin başarılı olmasını istiyorsun. Taraftarlık bu değildir esasında. Özel okul gibi. Tabii. Yani öğretmene atarlanıyor. Çünkü şey parasıyla. Parasıyla okutmuyor muyum? Tabii canım bu hafta sabitliğinin yuvarlanması gibi. Yani. Bizim okuduğumuz liselerde öğretmenle böyle bir diyalog olabilir miydi? Asla. Yani? Olur muydu öyle bir şey? Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor esasında. Ama bu aşılabilir bir şey mi? Daha demin Cüneyt'in dediği gibi 10 sene boyunca biz evet. Böyle gideceğiz. Ha bu sırada taraftar profili nereye gider? Taraftar profili tekrar eskiye devşirilebilir mi? Onu bilmiyoruz. Ama tabii iptal davası da devam ediyor. 9 Aralık'ta bir. Sen onu bir geçeceksin. Sen onu bir geçeceksin. Ondan bir cacık olmaz. Olsun. Ama yine de bir mücadele var işin ucunda. Ve bunun taraftar hakları derneği üzerinden bu mücadelenin gelişmiş olması da çok değerli. Biz başından beri takip ediyoruz. Yani tabandan bu harekete yönelik bir mücadelenin olması en azından tarihe böyle geçecek. Yani herkes de susup oturmadı denecek. Bu konuda şey var. Bir size şöyle bir şey söyleyeyim. Pasolik yardımcı olacak Türk futbolunun bitmesine ama Türk futbolu zaten iki şeyden dolayı bitiyor. Bir, insanlar bizim mesleğimiz olmasa biz bunu her yerde söylüyoruz. Bazılarının da ağrına gidiyor. Ben Spor Toto Süper Ligi öldürsen izlemem. Yani hani Fenerbahçe'nin maçlarına bakarsın. O da yani ben izlemiyorum. Ben İngiltere Ligi, İspanyol Ligi, Almanya Ligi izliyorum. Yani futbol sevenler Premier Lig, La Liga izliyor. Bundesliga. Bundesliga'da. Eskiden Bundesliga'yı tahayyül edebilir miydin? Yani ben değil şu anda mi? Müthiş bir lig. Bunları izlersin. Futbol seviyorsan. İkincisi de açık konuşmak gerekirse benim mesela 2003 doğumlu kızım var. O kuşaktaki erkek çocuklarına bir bakın. Hiçbiri futbolla ilgilenmiyor. %10 falandır. Yani bundan 10 sene 15 sene sonra futbolu kovalayan çocuk bulamayacaklar. Yani ben bu kadar net söylüyorum. Bu devlet politikasıyla O çocuklara futbolu sevdirmek lazım. Kimsenin umurunda değil. E futbolu derken şey diyoruz herhalde. Türkiye'de oynanan futbolu diyoruz. Tabii tabii. Onlar zaten Barcelona, Manchester United, Liverpool, yani Liverpool taraftarı bile bizim gibi salaklar dışında bulamazsın da kolay kolay. Yani belki şampiyon olursa yani, bu sene. 94 Dünya Kupası'ndaki Amerikalılar gibi bakacağız futbola. 15-20 sene sonra. Yani bu jenerasyon, Cüneyt'in bahsettiği jenerasyon sayesinde. Çünkü ya e-sport diye bir şey var ya. Bunun altını çizelim. Pardon. Bu sadece Pasolik'le ilgili bir şey. Tabii tabii. Baya yukarıdan aşağı bir yapıyla ilgili bir şey. Sen lafını tamamladın. Ben kestim. 94 Amerika. Ha yok yok, onu anlatmaya çalıştım. Yani 94 Dünya Kupası'nda hepimizin kafasında Amerika milli takımında kim vardı mesela? Sakallı bas gitar çalan. Alex Lalas. Bir de kalecileri vardır. Seattle. Kaleci Tony Meola. Tony Meola vardı mesela. Meola'yı da biz hep şu şekilde sevmiştik. Ya bu İtalyan mafya babasının oğlu mu acaba? Saçlar falan arkaya doğru jöleyle yapıştırılmıştı. Ben o zaman... Aldi Meola'dan hatta biz bağlantı falan kuruyorduk yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani Amerikalılar mesela nasıl futbolu geliştirmeye çalışıyorlar? Jürgen Klinsmann'ı getirdiler. Altyapı yatırımları da çok ciddi. Yatırımları. 1 milyar dolar para yatırdılar bu iş için. Ama mesela 96 Avrupa şampiyonu yapan Berti Vogts vardı değil mi? Almanya'yı 96 evet. Avrupa şampiyonası finalinde. İngiltere'de. Azerbaycan'da çalışıyordu. Berti Vogts'u Klinsmann kendi başına getirdi mesela. Ondan faydalanmak için. Şimdi Türkiye'de düşünebiliyor musun? Yani ben X takımın teknik direktörüyüm. Veyahut da milli takım futbol direktörüyüm. Ve başıma benden daha önce başarılı olmuş bir adamı getiriyorum. Yani Türkiye'de bu hayatta olacak bir şey değil. Bizim öncelikle futbolu kurtarmamız için. Yani futbolu kurtarmaktan bahsederken nasıl anlatayım? Futbolu birazcık daha sevebilmemiz için egolarımızdan arınmamız gerekiyor. Bizim değil ama. Hani tepedekilerin. Tabii, yönetenler. Yönetenlerin ve yönetenlerin atadığı kişilerin. Ki yönetenlerden egoyu çıkar geriye ne kalır ki? Tabii. Bu çok zor bir şey ya. Türkiye'de futbolu sevdirebilmek için bir kere şifreleri kaldırmamız gerekiyor. Tamam, yayıncı kuruluş bir takım para kazanacak ama Türkiye'de futbol izlemek çok pahalı. Şimdi neyin var elinde, nasıl bir ürünün var? Geçtim hadi, normal bir basit kapitalist mantıkta da hani müşteri yaptın, taraftarı anlıyorum ama ürünün bir kalitesi olur, onunla paralel olarak ona göre satarsın. Senin ürünün ne ki bundan bu kadar para istiyorsun? Ya ürünün yok fakat hani yukarıdaki karar vericiler ürüne ciddi bir para biçiyorlar ve birileri o parayı veriyor. Naklen yayın gelir parasını veriyor ama ürünün içi çok boş. Bunu nasıl kurtarabiliriz diye düşünmek gerekiyor. Yeni nesil teknik direktörlerle, yani yeniliğe açık, kendisini geliştirmeye açık insanlarla kurtarabiliriz diyoruz ama o insanları da kendi aramızda çok yaşatmıyoruz maalesef. Belirli lakaplar takarak veyahut da oynattıkları oyunu küçümseyerek diyelim biz buna. Ama mesela bir teknik direktörün oynattığı oyunu İspanya'da, La Liga'da başka bir teknik direktör oynatıyor. Biz bundan çok bahsediyoruz. Ya bakın aynı şeyi yapıyor diyoruz ama. Mesela? Rayo Vallecano'dan başlayalım değil mi? Paco Emez diye bir hocası var Rayo Vallecano'nun. Rayo Vallecano'nun kulüp yapısı şöyle. Her sene 20 futbolcu gidiyor, 20 futbolcu geliyor. Madrid takımıydı değil mi? Evet Popa evet. Yani, bol için oynadı. Elvir Bol işte zamanında Hugo orada. Sanchez çalıştırdı falan. Hatta hamam bir böcek miydi onların şeyleri, taraftar şeyinin ve değişik. Neyse konudan konuya atlamayayım. Onu bilmiyorum baba. Öyle söyleyeyim. Yani, o konuda sen daha iyisin büyük ihtimalle. Ya Paco Emez mesela. Hep kiralık futbolcu oynatmak zorunda ve onun bir mantığı var. Diyor ki ben La Liga'da 13 beraberlik alarak ligde kalamam diyor. Ama ben La Liga'da sezonda 13 galibiyet alırsam ligde kalırım diyor. Ve buna göre oynatıyor ve her sene 15 galibiyet alıp birlikte kalıyor mesela. Ama böyledir yani, matematik böyle. Bizim Türkiye'de ise teknik direktörler kendi ömürlerini uzatmak için işte çıktık rakibe pozisyon vermedik diyorlar. Ama kaç pozisyona girdin diye de kimse sormuyor. Sormuyor. Güzel. Pozisyonu da giremiyorsun. Bir de 3-0 yeniliyor mesela pozisyon ya, vermeden. İyi mücadele ettik. İyi mücadele ettik. Tespiti o. Hep iyi mücadele ettik. Abi sen neye göre mücadele ettin peki yani, onu bilmiyoruz ve şimdi izleyici bundan etkileniyor. Senin dediğin gibi şimdi yayıncı kuruluş esasında dünyadaki bütün majör ligleri aldı. Lig 1 var. Fransa Lig 1 var. Serie A var. Evet. La Liga var. Premier Lig var. Bundesliga'da yine yayıncı kuruluşunda bağlı olduğu platformun içinden yayınlanıyor. İnsanlar bunu tercih ediyorlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Dün akşam Borussia Mönchengladbach Bayern Münih evet. maçı vardı mesela. Ve Borussia Mönchengladbach kazandı. Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım mesela. Borussia Mönchengladbach'ın kazanmasına. Çünkü senin skor çıktı yine 3-1 çıktı. Sen şaşırmazsa 3-1. 3-2 olmadı mı maç ya? 3-1 diyebiliyor. 3-1. Sonuna bakmadım ben maçın abi. Ben bir yerde bıraktım Borussia Mönchengladbach'ın futbolunu görünce. Ama şimdi yeni hocasıyla bir de. Tabii zaten Lucien Favre'yi bıraktıktan sonra Borussia Mönchengladbach bir maç ya kaybetti ya kaybetmedi. O da çok acayip. Lucien Favre'nin de çok şeyi var Borussia Mönchengladbach. Neyse ya yakaladım ya hemen şey tartışma. Normal yok biz tartışma. Lucien Favre hayranıyız zaten. Hayranıyız. Lucien Favre'nin öyle bir problemi vardır. Ya Galatasaray'a gelecek muhabbeti de oldu ya. Keşke. Yani Lucien Favre şöyledir. 3 sene 4 sene takımı taşır. 4 sene sonra takımıyla diyalog problemi yaşar. Metal yorgunluğu. Ya Lucien Favre'nin yaşadığı diyalog problemidir. Bakın yani şimdi insanlar Türkiye'de şu yorumu yapıyorlar. Demek ki Lucien Favre'yi topçular gönderdi. Bizde bir de öyle bir ayrım vardır ya topçular. Ya adam futbolcu veyahut da senin sınıflandırmana göre topçudur ama diyalog problemi her zaman çok önemlidir. Lucien Favre'yi alır bir yere getirir ve ondan sonra oradan ayrılır. Bu Hertha Berlin'de de böyle oldu. Sonrasında Borussia Mönchengladbach'ta da böyle oldu. Yani demek istediğim şu. Klopp'un muhabbeti çok iyiydi ama o da bir yorgunluğa girdi ama. Girersiniz ya bu çok normaldir. Yani eğer kendinizi yenileyemiyorsanız daha doğrusu taraftar bir yerden sonra başarıyı aldıktan sonra hep o başarıyı istediği müddetçe siz sıkıntı yaşarsınız. Türkiye'de de dünyada da bu böyledir. O sebepten hani Arsene Wenger, Alex Ferguson gibi teknik adamlar istisnadır. Dünya futbolunda. İşte derler ya bize işte Alex Ferguson 20 yıl yönetti. Nasıl yönetti onu bir hiç kimse bilmiyor ama. Ya demek istediğim şu biz ürünümüzü seyretmediğimiz müddetçe ve insanlar bu ürünü seyretmediği müddetçe kayışlar olacak. Ve bu kayışlarda da bizim kaybettiğimiz şey olacak. Taraftarlık olgusu. Cüneyt de ben de biz tribünden yetişmiş adamdız. Yani ben Galatasaray'ı kazandım. Hazırlıkta Ortaköy'de okuyordum ve her hafta maça kaçıyordum. Ama maç Galatasaray'ın maçı değildi. Herkes o zaman İnönü Stadı'nda oynuyordu. Ben Fenerbahçe maçlarına da gidiyordum. Beşiktaş maçlarına da gidiyordum. Çünkü futbolu seviyorduk biz. Şu anda futbolu sevmiyoruz. Ya spor sergiz yıllarında ben kapanana kadar 80'den kapanana kadar hiç maç kaçırmadım. Sabah 9'dan akşama kadar kim var kim yok seyrederdik. Onu da söyleyelim genç dinleyicilerimiz için spor sergide basketbol maçları oynanıyordu. Tabii spor sergiyi bu haline sokanları Allah yani iyi gün yüzü göstermesin. Çünkü çok basit bir... Ne basketbol Fener Galatasaray Cumhurbaşkanlığı o zaman hasta Galatasaraylı olduğum dönem Michael Skurs derim o zaman. 19 tabii. Sayıdan gelip... 17. 17 eyvah. Türkiye'nin en büyük şampiyonluk serisi Galatasaray 2-1 kazanmıştı. O 85 yılı falan olması lazım. İşte Galatasaray'da o Nihat Dizicilerin falan oynadığı, Skörs'ün falan oynadığı, Fenerbahçe'de de Calvin falan yani Fenerbahçe'nin ilk defa yükseldiği dönemdir de az önce şunu söyleyecektim. Şimdi biz kültür nedir? Bir şey inşa etmektir ya da tarla ekmektir vesairedir. Ekin şey Türkçesi. İşte hars ekin. Kelimesinden geliyor. Ben şimdi ikinci üniversiteye girdim. Sosyoloji okuyorum. Sırf bu şey işe girdik ya haysiyet yapalım diye ondan sonra. Niye? Emlak sektörü yeterliydi ya sosyoloji için. Aynen öyle. Yok, alaylı. Onu şey yapalım diye hani formüle edelim diye. Şunu söyleyeceğim. Biz var olan kültürü silip yani taraftarlık kültürünü silip yeni bir şey yaratıyor. Ama bilinçli olarak yaratmıyorlar. Yani Türkiye'de şu anda yaşadığımız bu. İşte ben 70 doğumluyum. Ilgaz 73 doğumlu. Tribün kültürü neydi? Mahalleden gelirdi değil mi? Mahalleden hep birlikte maça gidilirdi. Şimdi birincisi mahalle zaten kalmadı. İkincisi de maça gidenler yani kombineyle aslında şöyle bir kültür olması gerekirken, maç günü kültürü olması gerekirken artık o da yok. Yani artık insanlar Ilgaz'ın dediği gibi gidiyorlar ve ya bu kötü diyor. Ya o kötü değil ki sen. Yani bir tuttuğu takımı sonuçlar üzerinden değerlendiren insanlar yarattılar. Ve adamların tek yapabildiği şey orada var olmak. Biz onun için sevmedik ki ya. Biz bildiğin romantiklerdik yani. Biz Mavi Ay'da kapıyı çaldığında o astronot açtığında yıkılan adamlarız. Aşka küstük yani. Hani niye astronot? Çünkü şeyde Bruce Willis kapıyı çalmıştır. Elinde acayip yağmur vardı böyle. Hani en sonunda açılacaktı ona. Tabii, biz trenç kotu vardı üstünde değil mi? 5 trenç kotu vardı Bruce Willis'in üstünde. Feci dönem çizgilik atmaya başladık. Ben de siz aynı kuşağız zaten. Hayır ama hatırlarsın değil mi? Yıkıldık yani. Tabii yani Mavi Ay diyorsun da hazırlık için yani tamamen bir saçma bir şey o yani. Abi Siebel abla bizim efsanemizdir yani. Şapırt. Tabii canım onun hatta bir tane şey filmi vardı. Star'da gece 12'de yayınlanmıştı. Böyle havuzda mamuzda falan geçiyor. Böyle gençlik filmi var ama. Gece mavisi kuşağında. Aynen öyle. Şimdi Sibel abla da yaşlandı arkadaşlar hatırlatayım yani. Neyse bir müzik arası verelim. Anca şansımız olur işte. O zaman mümkün değildi. Şimdi yürüyeceğiz yani. Evet muhabbetin dibine vurmuşken hani dizilere de girdik. Basketbola da girdik. Spor Sergi Sarayı'ndaki maçların kaç sayı farklı bittiğine kadar gittik. Ya da kaç sayı farktan gelindiğine kadar arada şeyi de atabiliriz biz bunları konuşurken. Yani Rijde'deki arkadaşın kulağı bizdeyse. Bu First Time First Love diye bir şarkı vardı. O Gece Mavisi'nin kuşağının müziğiydi o. Star televizyonda yayınlanıyordu evet. O zaman. Yani onu da fondan verebiliriz böyle yani. Exchanging Love. Şeyinde giriş şey vardır ya Mavi Ay'ın. Tema müziği vardı. Tema müziği tabii. Ama şimdi Iron Maiden gireceğiz. Doctor Doctor deyince sonra Libero Açık Radyo'da devam edecek. ...94.9 Açık Radyo'da Libero programı devam ediyor. Iron Maiden, Doctor Doctor isimli parçayı dinledik. Ilgaz Çınar seçti. Kendisinin iyi bir metalci olduğunu biliyorum hakikaten. Twitter'dan takip ediyoruz. Cüneyt abi tam şey bilmiyorum o ama iyi bir müzisyen. O iyi bir müzik sever. Ben esnafım ya. Şey bak hayatta en zor soru odur biliyor musun? Ne tür müzik dinliyorsun diye sorarlar. Onun da bir tane cevabı var aklınızda olsun. Hoşuma i̇yi müzik ya. Dinleyeceksin. İyi, iyi müzik dinliyorum diyeceksin. Çünkü... Aynen. Yani öyle, bu bizim taraftarlarımızı da anlatıyor. 18 yaşındayken, 20 yaşındayken hayatını etkiler ya. Hani Fener benim için öyleydi yani. Tabii. Mesela Fener Samsun'dan 4 yediğinde annemin çok değerli bir bambu koltuğuna tekme atmıştım, ayağım içine girmişti. Sana kendini iyi hissettirecek bir şey söyleyeyim. Ben 2 gün 4-3'ten sonra 2 gün okula gitmedim. 3. gün babam anladı vaziyeti artık, gönderdi ve hala tabutla bekliyorlardı beni şeyde arkadaşlar. Sarı kırmızı tabutla. Ama mesela 30 yaşından sonra da şunu anlıyorsun değil mi? Yani maçı seyretmekle sınırlı kalıyor. Çünkü atıyorum Fenerbahçe şampiyon oldu. Çıktığın ilk günü tur attın, ikinci günü tur attın, üçüncü günü alıp hastaneye götürürler. Yani hayatını etkilemiyor, her şey sahada. O senin özel hayatın, hani bir noktadan sonra artık çok fazla içini her yerde özel hayatını anlatıyor musun, anlatmıyorsun. Bu da senle Fenerbahçe ya da Galatasaray arasında olan bir ilişki. Biz yalnız Kadıköy Anadolu Lisesi'nde Galatasaraylık yapmış insanlar olarak bu bazı travmaları biraz yoğun yaşadık. Karşının yani. Cimbomlusuyum. Şimdi ben bu kadar rahatsız o dönemlerde şimdi Galatasaray her takıma eşit mesafe. Ben iyi futbol izliyorum. İşte kendimi taraftar olarak da görmüyorum artık ama iyi bir taraftar kültürü takipçisiyim Türkiye'de ve dünyada. Ama Kadıköy Üniversitesi'ndeki Fenerliler bizi bayağı bir taş Galatasaraylı yapmıştı, onu da söyleyeyim. Orası Fenerland'di çünkü. Ne, Galatasaray Lisesi'de geldi, Galatasaraylı'ndi değil mi? Oraya da Fenerli girenin Galatasaraylı çıktığına dair bir riya... Yok, yok. Mehmet Demirkol işte. Hikaye. Yani şöyle, tabii ki bizde çok daha ağır şartlar vardı yani. Fenerbahçeliysen. Kürek mahkumlu. Kürek mahkumlu vardı. Ben şöyle vardı. Bir nokta koyayım, Ilgaz anlatsın, keyifli hikayeleri var onun da. Ben Galatasaray Liseliliğin ne olduğunu Ilgaz'la tanıştıktan sonra ve onlarla pilavlara falan çok gittim ve Galatasaray Lisesi'nden arkadaşlarıyla. Ya daha 10 yaşındayken bir okula giriyorsun Beyoğlu'nun göbeğinde ve 8 sene orada okuyorsun. Evet. Senin hayatının en önemli 8 senesi, yani en aşağı 8 sene, 9-10'dan aşağı olan yok da. hem oradaki arkadaşlıklar o yüzden unutulmaz, hem de hani hakikaten takım değiştirenleri anlayabilirsin. Hayatını şekillendiren bir yer Galatasaray Lisesi. Ilgaz anlatsın. Evet, şimdi anlatsın. Güzel hikayeler gelecek biliyorum ama radyolarını yeni açanlar vardır belki, kim bu adamlar diye konuşuyorlar. Evet. Hala 3-0 mağlubuz. Hayata karşı. Lig Radyo'nun hafta içleri 6 ile 8 arasındaki saatlerini güzelleştiren iki insan yanımızda, Cüneyt Kaşeler ve Ilgaz Çınar konuğumuz bu hafta Libero'da. Az önce Cüneyt Kaşeler'i duyduk, şimdi Ilgaz Çınar. Galatasaray liselilik üzerine ince bir hikaye anlatacak galiba. Yok öyle bir şey İnce gelecek lisede. İnce göreceğiz. Yani yok öyle de değil. Yani bizde de tabii ki bizim de yani abilerimizden öğrendiğimiz bir kültür vardır orada işte. Fenerbahçeli olamazsın. Esasında Fenerbahçeli yani. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Benim 3 dönem büyüğüm. Devremden bahsediyorum. Oradan bir kişi Fenerbahçe basın sözcüsü çıktı. Orkun Yazgan. Bu büyük gol olmuş. Bu büyük gol olmuş. Şimdi Beşiktaş başkan adaylarından birisi benim 3 dönem büyüğüm Rüzgar Sağanak. O Fikret Orman'da sürekli atışan her yerde öyle söyleyelim. Son dönemin öne çıkan Beşiktaşlısı. Son öne çıkan Beşiktaşlarından birisi. İşte Onur abi. Bizim Onore var. Onore Van Kobi var. Şebnem Apaydın var mesela. Onlar hepsi 121 dönemidir mesela. Bizim dönemimizde de vardı. Ya bu ayıplanacak bir şey değil. Biz sadece hocam. Okulun getirmiş olduğu, hani bizim beynimize o dönem işleyen teamüller neydi? Fenerbahçeli olur mu? Olamaz. Beşiktaşlı olur mu? Olamaz. İşte bizim ön tarafta bir havuz vardı. Arka tarafta bir havuz vardır bizim arka bahçede. Oraya atılırdı genellikle. İşte atıyorum çok soğuk bir kış gününde yalağa götürülürdü. Yalakta işte pantolon ıslatılırdı. Hani çeşitli soğuk savaş dönemi. Bayağı soğukmuş o savaş. Soğuk savaş dönemi. Şimdi Allah var yok. Kadıköy Anadolu'daki Fenerli'den böyle bir şey görmedik yani. Ya ama o zaman. Seni de tabutla beklemişler yani. Ama inek beni koymadılar içine canım. Vallahi orasını bilmiyoruz. Yürüttüler. Gerçekleşmemiş. Ya bak ben 84'te işte Galatasaray'ı kazanmışım. Hazırlık sınıfındayım. O zaman bir sene Ortaköy'de okuyoruz biz. Ben kaçtım okuldan. Ortaköy'den kaçmak daha kolaydır esasında bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani şimdi mektepte okuyan kardeşlerimiz varsa hazırlık döneminde. onu söyleyeyim. Kaçtım. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Hatta Beşiktaş'ta Şeker Begoviç falan oynuyordu. Oo. O dönemden bahsediyoruz. Galatasaray'da da Abramçik, Erdal Keser falan var. 3-1'lik maçı. 3-1'lik maçı. Seydi Çocuk var mı Galatasaray'da? Yok eski. Daha yani, eski. Daha eski. Seydi Çocuk daha öncesi. Ben 84'ten bahsediyorum. Abramçik var. Rüdiger Abramçik. Zoran Simović. Hoca Derval. Yeni gelmiş. Tamam. Yup Derval hoca. 7. dakikada Şeker Begoviç falan şahane bir gol attı. Yani Türkiye'de şu anda çok zor göreceğimiz gollerden birisiydi falan. Sonra Abramçık falan attı. Hatta Galatasaray'da Adnan vardı. Bonus taşları daha. Salih Uçan'ın dedesidir yani öyle söyleyeyim. Sonra Zonguldak Spor'a gitmiş. Her neyse. Onlar için detayı. Ben o maçta ilk defa tabut görmüştüm mesela. İşte Köle-i Zahra. Hani dizilerden bahsediyoruz. Köle-i Zahra'nın daha yeni meşhur olduğu dönem Türkiye'de. İşte Beşiktaş taraftarı tabutu sarı kırmızı yapmış. İşte köle cimbom köle falan aynen diye tabut dolaştırıyorlardı böyle. Yani biz o dönemlerden geldik. Çok keyifli dönemlerdi. O zaman yarı yarıydı stat. Tabii ki. Onu da bilgi olarak veriyoruz. Biz o dönemleri hatırlıyoruz. Yarıyaydı da şöyleydi. Kimin maçası yerse geliyordu yarı yarıya. Tabii. Bir de kavgalar dönemi. Tabii ki. Kavgalar dönemi. Şimdi diyorlar işte Pasolik geldi, kavgalar azaydı falan. Ya Türkiye'de 2000 yılından beri tribün kültürü yok ki kavga olsun. Biz en büyük kavgaları 80'ler döneminde tabii, yaşamıştık. Tabii. Onu söyleyeyim. Hani hakikaten sabah 6'da deplasyon olmalar. Gece saatte beklemeler. Artık sonra randevu kesmeler. Tabii randevu. Yolcu parkında falan. İnsanlar randevulaşıyordu. Hatta Fenerbahçe taraftarından birisinin Beşiktaş'ta çok varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Adını unuttum şimdi. Cino belki sen hatırlarsın bahsedince. Beşiktaş'ta apartmanları vardı. Onlar Beşiktaş-Fenerbahçe. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarından önce Beşiktaş'ta deplasyon olurlardı sabahlarlardı hatta. Oradan gelirlerdi maça. Böyle randevulaşmalar tabii, vardı. Tabii. Günümüz gençliği yaşamıyor onu. Yani, bir de bir Fenerbahçeli olarak ben 96-2000 arasında ortaokul ve lisede okuyanları arkadaş Fenerbahçeli olarak kalanlara bonus puan verilmesi evet, lazım. Evet. Hani bedava kombine verilmesi lazım. Ben İngiltere'ye gittim o dönemde, kaçtım yani. Yani o zulmü biz yaşayanlar bilir yani. Ama bak bir şey söyleyeyim. Mesela benim de Galatasaray tam Galatasaraylılar için o dönemde Galatasaray'dım ama mesafeyle çünkü futbol kültürüne girmeye başlamıştı. 2000'den sonra da zaten radyo programı yapmaya başladık. O zaman iyice sevgelmeye başladı ama Galatasaraylı'nın sevgelme şeylerinden biri de oradaki bu futbol dili. Galatasaray'ın başarısı değil veya bu başarılının yarattığı o dil. Terim kaynaklı bir şeydi. Terimoloji diyelim hadi. Benim de Galatasaraylı yavaştan artık mesafeye koymaya başladığım dönemdir. Yani bazı Galatasaraylı için de o kadar tamam çok iyi yıllar ama başka nedenlerden sebep de zor yıllardı yani. Ya şöyle söyleyeyim, 70'li yıllarda doğan Galatasaraylılar için hatta 60'ların sonu 70'lerde de doğanlar için Galatasaray'ın o dönemi altın dönem çok değerli değil mi? Ama şimdi 85'ten sonra 90 doğumlu bir Galatasaraylıysan Galatasaray'ı hep öyle görüyorsun. Evet. Ve dolayısıyla da bu çok büyük bir baskı biliyor musun? Yani geçici değil de sanki tek takım var Galatasaray gibi geliyor ama bu hani hep dönemsel olarak olduğunu ancak daha öncesini bilirsen, yaşadıysan anlayabilirsin. Ama zaten son çalışmalar ki bir tanesinde kamuoyuna yansımadı o çalışma. Ben yer aldım, raporlamasını da yaptım, soruları da hazırladım. Galatasaray taraftarı yani ki uzun yıllar Fenerbahçe taraftarı rakamsal olarak örneklem sample üzerinden konuşuyorum fazlayken. Uzun yıllarda Galatasaray taraftarı. En son yeni bir araştırma oldu yine Galatasaray taraftarı. Doğru. Ama ben orta sınıfta ciddi bir Beşiktaşlılaşma görüyorum. Bu da sportif bir başarı kaynaklı değil, Beşiktaş'ın yarattığı bir algı ile ilgili. Bu ne zamandan bu yana olan bir ya şey işte bu? Bu çarşı ki sonrasında işte hem çarşı hem Beşiktaş semtinden kaynaklanan ama bütün Türkiye'den bahsetmiyorum tabii. Yeni futbol kültürüyle ilgilenen insanlarda bir taraftar kültü üzerinden takıma eklemlenme şeyi başladı. Ben etrafımdan da biliyorum yani mesela bu kadınlarda da yoğun bu yükselenim şekilde çarşı muhabbetinden bahsediyoruz. Ama bu o kadar altı boştu ve bu sadece siyasal bir mesajla değil bir kültle de birleşiyor. Yani o semtle birleşen futbol kültürü ki Fenerbahçe mesela Beşiktaş'la Fenerbahçe aslında hala ki stat yapılınca bunu da göreceğiz. Galatasaray'ın en büyük dezavantajı iki kulüple kıyasladığınızda bence iyice bu Ulgaz sen ne diyeceğim bilmiyorum, bu önemli çünkü ben radyoda hep onu söylüyorum. Senin diyeceğini anladım. Taraftar kültürü bence daha böyle Eurocentric, daha batı üzerinden bakarsak az önce dedin ya kombine alıp bir günü maç gününe çevirme hadisesi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe semti o renge çeviriyor. Bütün gününü orada futbol kültürü şeyle geçirebiliyor. Çünkü yürüyerek stada gidebiliyorsun. Aynen. Aynen. Ve Galatasaray bunu kaybetti artık. Ya ben şöyle söyleyeyim. Mecidiyeköy giderek Ali Samiyen gidince bu iş bitti. Ali Samiyen Spor Kompleksi, Türk Telekom Arena, Galatasaray'a, Galatasaray Spor Kulübü'ne ve Galatasaray taraftarına atılmış en büyük kazıdır. Evet. Abi, bu, yani. Ya ben seni söyleyeceğim. Ama Türkiye futbol kültürüne de sen sonuçta çok ciddi bir kalıbı çıkardın oradan. Ya biz geçenlerde radyoda konuşuyorduk. Bir maçta Jose Rodriguez asist yaptıktan sonra Podolski'ye yuhalanırken asist yaptı ve Jose Rodriguez'i oyundan aldı. Antalya Spor maçıydı. Taferel, Claudio Taferel. Ertesi günde biz radyoda konuşurken Cüneyt'le ben şunu söyledim. Yani Ali Samiyen'de olsaydı bu maç ve aynı şekilde devam etseydi, olaylar cereyan etseydi, Jose Rodriguez yuhalanmaz, aksine alkışlanırdı. Çünkü Ali Samiyen'deki Galatasaray taraftarı futbolu biliyordu. Bak şimdi böyle bir hadise vardır. Yani futbolu bilen taraftar vardır ve kazanmaya programlanmış ve kazanamadığı müddetçe, kendi istediği olmadığı müddetçe de o kulübe karşı tüm öfkesini anında kusan, hırçınlaşan bir taraftar profili vardır. Yani Galatasaray Seyrantepe'ye taşındıktan sonra benim bahsettiğim ikinci profile kavuştu. Çünkü insanlar Seyran Tepe'ye geliyorlar. Hani dediğim gibi kombine parası veriyor ve oradan mutlak galip çıkmak istiyor. Esasında futbol bu değil. Yani bir oyundan bahsediyoruz. Bir oyun her zaman kazanamazsınız. Yani bilgisayar başında da kazanamazsınız. Zamanında işte o satranç ustalarıyla beraber hani bilgisayarlar yarıştırılıyordu değil mi? Neydi? Karpov Kasparov. Yani işte bilgisayarla yarışacaklar. Bilgisayar yenebilecek mi bakalım? Bilgisayara bu kadar hamle yüklendi. Karpov Kasparov neler yapacak diye. Bilgisayar kazanmıştı bir yerden sonra. 10. veya 11. mücadelede Karpov yenilmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsun. Pardon, Kasparov yenilmişti. Yani 11. kez bilgisayar başına oturduğunda Kasparov yenilmişti. Niçin yenilmişti? Çünkü senin karşında dijital bir hafıza var. Ben o yüzden mesela şimdi daha yeni başladım. Niçin yeni başladığımı bilmiyorum. Person of Interest diye bir dizi vardır. Hani alakalılar alakasızlar diye. O bizim hayatımızı açıklıyor esasında. Yani futbol kültürünü de buradan açıklamamız gerekiyor. Alakalı taraftar vardır, alakasız taraftar vardır. Eski Ali Samiyen alakalı taraftardı. Yeni Ali Samiyen alakasız taraftar. Ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe bunu kaybetmedi. Bu çok önemli. Yani çünkü Beşiktaş yine semte gelecek. Fenerbahçe yine semte gelecek. Yani metrobüsten iniyorsun, stattasın. Ya asıl en büyük sıkıntı şu Türkiye'de. Senin de maça gittiğin zamanlarda şimdiki alım gücüyle bahsediyorum. Ha. Açık tribün 10 liraydı. Evet. Kapalı tribün 20 liraydı. Çok önemli. Kapalı, kesinlikle. Numaralı da 100 liraydı diyelim ki. Yani numaralı da iyi bir paraydı. Hani numaralıya gitmeyi çok düşünmezdin. Teberulu bile alırdın hatta yani. Ve 2 gün önceden karar verip arkadaşlarına maça gidebilirdin. Şimdi onu getireceğim. Ona söyleyecektim. Teşekkür ederim. Paso Lig'in Türkiye'deki en büyük laneti nedir biliyor musun? Günübirlik maça gitme olayını ortadan kaldırdı. Yani ben belki yani İzmir'de diyelim Göztepe Karşıyaka maçı vardı. Yani sırf o maça gitmek için yaşayan insan vardır. Şöyle yani adam 60 yaşındadır da maçlara gitmiyordur. Ama o gün o maça gidecektir. Çünkü hani bir kültürdür o. Ya da ne bileyim çoluğunun çocuğuna gidecektir. O insanları kaldırdı. Ben seninle maça gitme ihtimalimi kaldırdı. Doğru. Yan yana maç izleme ihtimalimi kaldırdı. Çünkü beni bir takım şeyine zimmetliyor. İğrenç bir durum bu canım. Yani bu korkunç bir durum. Dolayısıyla da Türkiye'de bir de onu söyleyecektim. Bu şey kalkınca ortadan 5 lira 10 lira olayı ortadan kalkınca artık belirli şeyleri ekonomik şartları yerine getirebilen insanların gidebildiği bir mevzu oldu o. Mutenalaşma işte. Yani gentrifikasyon dedin. Hatırlarsınız eskiden derbi maçlar ve Avrupa Kupası maçlarında böyle tedirgin olurdun. Niye biliyor musun? Çünkü sırf o maça gelip bir de bütün gün işte biz Cimbom'a çakarız. Yok işte ya şey nedir ya, kan nedir, biz beş atırız geliriz diye konuşan, hayatında futbolla hiç ilgisi olmayan tipler gelir. Tribünü ve takımı yuğlardı. Ama onları döverdik biz, tamam mı? Yani bak hani radyodan söyleyeyim. Çünkü ne yapıyorsun kardeşim? Niye yuğuluyorsun? Yarın da bu adamlar oynayacak. Çünkü tabii. Taraftarlık böyle bir şeydi. Ya o sezon bitene kadar o adam oynayacak. Biz onun arkasındayız. Yani racona aykırı bir şey yapmadığı sürece. Öyle tezahüratlar da olurdu hatta eskiden o tip yuhlamaya karşı. Siz geliyorsunuz iki maça, biz bütün sezonumuz. Oradan hatta Beşiktaş maçında öyle bir tezahürat falan. Dolayısıyla ama şimdi ortadan kalktı. Yani sonuçta kombineyle gelen adamlar var. Ya da işte o günübirlik diyelim ki Pasolik almış, o ona yollamış vesaire gelmiş. Adam yuhluyor. Yani sen ertesi maça gelmeyecek çünkü o rahatlıkla yuhluyor. Ayrıca biliyorsunuz artık kara borsada legal hale geldi. Çünkü tabii. Hiç kara borsacılar statçı kenarına gitmeden internet üzerinden bağlayabiliyorlar işi yani. Hani kart numaranı ver, ben sana göndereyim. Sen bana bedava yolluyorsun. Bir de öyle en büyük sahtekarlık da o ya. Sen bana bedava yolluyorsun. Hani iyi niyetle diyorsun ki ben gidemeyeceğim. Gitmek isteyen renktaş varsa, o renktaş da ne demekse. Ondan sonra renktaşı yollayayım. Ankara müşteri de olabilir mesela. Ondan sonra hop, o da ona satıyor yani. Sen bana bedava yollamışsın, ben de direkt Volkan'a parayla satıyorum yani. Bu korkunç bir şey ya. Çok çok acayip. Enteresan. Kısa bir şarkı daha dinleyelim gitmeden. Cüneyt Kaşeler de şarkısını seçti. Yapma ya, dinleyelim. Bitmiş harbiden. Cake dinleyeceğiz. Ondan sonra da kısa bir toparlayıp veda edeceğiz. In spite of what I Radyo'da 94.9'da Libero programının sonuna doğru geliyoruz. Veda buğselerini yapacağız. Konuşmalarını yapacağız ve veda edeceğiz programa bu haftalık. Önceden söyleyeyim, programı kaçırmış olanlar varsa bu güzel sohbeti dinlemek için libero949.blogspot.com adresine girebilirler. Veya düzenli olarak Lig Radyo'da hafta içi. Evet. 92.3 onu da söyleyelim. Heh. 6 ile 8 arasında. Ben de düzenli olarak duş alsınlar, dişleri fırçalayacak alsınlar diyeceksin sandım. Dinleyebilirler. Evet, konuklarımız yani. Cüneyt Kaşeler ve Ilgaz Sunar. Bu arada hani nüfus memuru muhabbeti vardı ya, ben orada dışarıda girmedim ama şunu söyleyeyim. Benim adımı Cüneyt yazmış nüfus memuru. Yiğit. İyi var arada yani. Cüneyt Kaşeler. Cüneyt. Bunu da bildiğimiz iyi oldu. Neyse ama bizimki iki ay direnmiş yazmayak. Beni değil de işte kuzenimi. Onu yayın öncesinde. Senin kuzeninin hikayesi vardı doğru. Yayın öncesinde. Yani yayın dışında yaptığımız muhabbetler de dahil oldu. Ne şey arkası, sahne arkası oluyor. Ben zaten öyle diyorum. Radyoculuk diyorlar ya, hani nasıl bu kadar konuşuyorsunuz diye. Ben diyorum ki biz zaten hep konuşuyoruz da o saatlerde zaten mikrofon açık. Hayır, siz bir de her gün yapıyorsunuz ya. Haftada hatırlatmasan iyiydi, söylerim. Evet, evet. Hayır, bir de memleket futbolu şey konuşuyor musunuz peki? Avrupa futbolu. Ya biz esasında şöyle yapıyoruz. Bir günü ayırın mı Avrupa futboluna? Yok. Esasında biz zaten Avrupa futbolu konuşuyoruz ya da dünya futbolu konuşuyoruz da. Yani bir şey görüyoruz. Cüneyt okuyor, ben okuyorum. Ya da maç izliyoruz. Çok fazla maç izliyoruz haliyle. Orada gördüğümüz bir hadiseyi. Ya işte atıyorum Rayo Vallecano, Paco Yemez dedik ya. Yani Paco Yemez gibi Türkiye'de niçin kimse davranmaz diye gelip oradan eşleştirip. Evrenselden yerele gelmeye çalışıyoruz. Evrenselden yerele geliyoruz. Yani yereldeden evrensele gidemezsin. İmkansız. Türkiye'de imkansız. Yani. Onu diyeceğim şimdi. Nereden gittiğine bağlı. Bir gezide gittik işte. Evrenselden yerele gelmemiz çok kolay oluyor bizim için. Çünkü biz bunu konuşurken bizi dinleme nezaketinde bulunan dostlarımız, biz öyle hitap ediyoruz bu arada. Yani ne güzel. Çünkü bir insan niçin akşam spor radyosu dinler? Bir de niye bizi dinler diye her akşam soruyoruz bu soruyu kendimize. O hastalık var ama ya. Var. Arkadan başlayan, gazeteye arkadan başlayan bir şeyiz yani. Ama çocuklarız. O sebepten söylüyoruz. Yani bizi dinleme nezaketinde bulunan dostlarımız. Çünkü dostlarımız hakikaten katkı veriyorlar bize. Biz olayı evrenselden yerele getirdiğimiz zaman insanlar da düşünüyorlar. Çünkü insanlar da artık bu futbolu takip etmeye başladılar. Dünya futbolunu takip ediyorlar ve oradan bize çok ciddi dönüşler oluyor. Dönüş derken yanlış anlaşılmasın, katkı alıyoruz biz. Mesela Ataş Nukan 67'de oyuna girip 2 gol atmış. Evet bugün. Mesela. Söylüyorum. Bize bir Batuhan Kaya diye bir dostumuz var mesela. O bize yollamış Twitter'dan. Niye? Yani bunu niye bize yolluyor? Çünkü biz bunu konuşuyoruz. Evet. Yani onu kafasında yer etmiş artık. Diyor ki Atın Şunukan, Leipzig. İşte biz transfer döneminde de Atın Şunukan ilk önce gitmek istemediği zaman eleştirmiştik. Niçin gitmezsin yani? Seni Ralf Rangnick istemiş orada. Nasıl gitmezsin derken. Onun da kafasına yer etmiş. Demek ki bize söylüyor. Söyleme ihtiyacını da hissediyor daha doğrusu. 67. dakikada Atın Şunukan oyuna girdi ve 2 gol attı diyor. Evet. Bu bizim için çok değerli bir şey. Bu sohbetin sonu gelmez. Ben o zaman şunu söyleyeyim, program bitiyorsa. Hayatım boyunca hani Açık Radyo'da bir gün olmak benim için kariyer hedeflerinden biriydi. Hani onu da gerçekleştirmiş olduk yani. Ben bunu saymıyoruz ama o zaman. Demek ki birazcık daha gel. Geliriz. Kapımız geliriz. Her zaman açık. Evet. Evet, ağzınıza sağlık. Biz geliriz her zaman. Ya hakikaten çok teşekkürler. Öncelikle niçin teşekkür edelim? Hani biz Lig Radyo'da program yapan iki tane adamız normal şartlarda. Siz bize değer verdiniz. Burada adamı sen dedin yalnız. İki değişik deseydin daha iyi. Ha, değişik adam diyelim ona. fikirlere de her vermek değil. Sohbet etmek istediğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür katıldığınız ederiz. İçin bu haftalık Libero'dan bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.